μιλάς με τα μάτια. Εσύ που μιλάς με τα λόγια. Εσύ που μιλάς με βλέμματα. Εσύ που μιλάς με λέξεις. Πάμε όλοι μαζί να βρούμε τη γη που δεν κάνει κρακ όπως το πόδι. Νεοχυπισμός, ναι. 2008. Απόλυτα.